بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام اس اللہ دلیل عقلی ذکر کئی بڑی آیات کریمہ کے اول ترغیب للقرآن ذکر شو اغدرین د مقاصد نے راواغستو صداقت الکتاب بے پسے اس بات د رسالت ذکر کو اس اللہ اس بات د توحید کئی پلیو والے ثابتی چزیویم بخبل ذات او صفاتو کے نظما د ذات پرنگ د چا ذات کی دیشی اور نظما د صفات و پرنگ د چا صفات کی دیشی دلائل عقلیہ پہ اللہ ذکر کئی داول دلیل عقلی دے بدی صورت کے اللہ فرمائی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام یقیناً پالن کے استاسو اللہ غزات خلق السماوات والارض چھ پیدا کری دی اسمان نوز مکام فی ستت ایام پشپگ لمحو کے ثم استوى على العرش بیاو گورا برابر دے بخبل عرش باندے یدبر الامر تدبیر کئی د ٹولو کارنو بخبل باندے ما من شفیع الا من بعد اذنه نشترے سوخ لاس ان کے پزور باندے الا من بعد اذنه مگر پس دی اجازت دا اللہ نا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ دی صفتن والا اللہ رب ستا سرے پالن کے ستا سرے فاعبدوہ نئی عبادتو کے خاص دی اللہ افلا تذکرون اے ولی تاسو پندو نسیت ناخلے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض یقیناً پالون کے استاسو اللہ غزات تے خلق السماوات والارض رب وی لکھی گی پالون کی تا تربیت کو ان کی تا هو انشاء الشيء حالا فحالا الى حد التمام دیوشی تربیت کل آدیو حالتنا بل حالت ترسول آن تردی چی کمال تیور سی دے تبھی لکھی گی ربوبیت اور جسو کی گئی تبھی لکھی گی رب سر کی تاں سے لستی ہو رب العالمین پالن کے د ٹولو عالمین دے د ٹولو مخلوقات دے کپو چلی ہو کپلو اندلی کپزمک دی ہو کپ ہوا دی د ٹولو مخلوقات و پالن کے اللہ دے دل تم وہ یقیناً پالن کے استاس و اللہ حق ذات تے خلق السماوات والارض کہ پیدا کری دی اسمانونا او زمکا فی ستت ایام پشپگو لمحو کے لمحہ سمروا اللہ تے پتنا اس کتبے چی فی ستت ایام پشپگو رزو کے نبیار دیس مطلب شو وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَكُونَ لَهُ كُن فَيَكُون کل چی ارادو کی اللہ دے یوکار نوی اغیت شا نموجود چی دا اللہ خو کار پا ارادہ باندی کی گی سمجھ لبشو نعوذ باللہ من ذالک شپا گرز اللہ مسلسل لگیو آدھا رنگی اسمانو نے جوڑکڑل زمکے جوڑکا نور جوڑکو سپوگ میں جوڑکڑا غرو نے پکی جوڑکڑل پزمک باندے دریابو نے پکی جاری کڑل بیادا کن پا یکون سمت لوش او بل خبر اسمان او زمک لا پیدا ندی نور او سپوگ میں پیدا دی ندی پیدا دو رضی او دش پی تعین پس باندی کی گی پنور او سپوگ میں باندی کی گی نور چی روخی جنو خلق کوئی رشوا نو چی نور پروزی نو سپوگ میں راخ کارشی خلق کوئی نور پریو تو شپشو روش نو چی نور او سپوگ میں اونا نہ دورز تعین د کمی نوشو چتوے پشپ گورز کی نہ فی ستت ایام ایام د یوم جمدا او یوم پمانا د سات رازی د لمحے رازی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین مخی صورت کی ملسن تحقیق سر امداد کڑے دے استاسو اللہ تو موقو ڈے روکے بسیونو ڈیرو کے ویوم حنین اس دانے چی پی رز دا حنین کے نہ پاغ مقد حنین کے پاغ جنگ دا حنین کے اس دا حنین رز خونشتا کر شتا لگا چی پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار او حنین شتا پکے نہ وہ یوم حنین جنگ دا حنین اغا وقت دا حنین اغا لمحے دا حنین اللہ وی پاغی کے ممستا سے امداد کر دغرنگی سورہ انفال کی تاسو لستیو پینزل لسم نمبر آیات کے چی دشمن تب شاکوے نا ومی یولیہم یوم ایدین دوبرہو چاچی وارو لدشمن تا شاخ پلا پدغورس کے نہ پدغ ورس کے نہ نہ پدغ وقت دا جنگ کے کہ دشمن تے پدغ وقت دا جنگ کے شاکڑا نہ بیا دل سزا دا داخونا چی جنگ ختم شو او دغرنگ دے بیام دشمن تے شاکڑا نہ یار بیام دے گناہگار دے نہ نہ بیا دے گناہگار نہ دے نہ یوم پمانا دا لمحے راضی دا سات راضی فی ستت ایام پشپگو لمحو کے سم مستوا علی العرش سم دا استبغار بیاو گورا یعنی دا سم مانا دامخ کی جملہ دمرا دا تعجب نوی لگا دا سم مانا چی دا رستو کم جملہ دا تعجبی تا پا دے تعجب کو چیر پشپگو لمحو کے دا دمرا اسمانونا ازمکا و غرونا دا ہر سے سنگا جوڑ کرن اللہ وی دا دمر دا تعجب خبرن ندا سم بیاو گورا استوى على العرش برابر دے پخپل عرش باندې بیا وګورا برابر دے پخپل عرش باندې دا دومره د تعجب خبر نه دا و دې بل تو وګور ثم استوى على العرش دا عرش مالک سوک دے دا عرش مالک الله دے ثم استوى على العرش اس استوى على العرش څه مطلب شو الله پار څنګه برابر دے ما یلیق بشانی سنچ دا اللہ دا شان سرم خائی امام مالک رحمت اللہ علیہ لے اوتن راغو اوی جی اللہ سنگ پارش باندے برابر دے آغو تڑیر خکل جواب برکی وی الاستواء معلوم استواء معلوم در دا قرآن نا چی سمست والل عرش والکیف مجهولن کیفیت اللہ نہ دے خود لے چی سنگ برابر دے والایمان بہی واجبن ایمان روڑل پدی خبرہ چی اللہ پا عرش برابر دے دا عرش مالک دے دا واجب دے والسوال وانہو بدتن او دا دے پا بارک سوال کول دا بدت دے وانتا بدتیون او تا بدتی فخرج اوزا پوگی اب خبر ہوگا نا پوگی نو استوا دا معلوم دا ثم استوا للعرش بیاو گور برابر دے پخپل عرش باندے یدبر الامر تدبیر کئی دا ٹولو کا مکو بچے بن کا یدبر الامر تدبیر کئی دا ٹولو کارونو پخپل باندے دا ٹولو کارونو تدبیر دا اللہ کئی پخپل باندے دانا چې د خیر ذمہ داری خپل اغست را خو د شر ذمہ داری بل لور کړی دا یو کار به خپل کوم خو دا یو کار به بل کوي نه نه که خیر دی او که شر دی که هر څه دی د دې ټولو ذمہ داری الله اغست را او د دې ټولو تدبیر الله په خپل باندې ولم یشرک فی حکمه احد او نه دې حصہ دار کړی پخپلو کارونو کے پخپلو فیصلو کے حصے اوتن لا دا خدای تو پا کارونو کے اللہ دا زان سر سوک اس ادار او برخدار ندے جوڑ کرے نہ چا اللہ ندے جوڑ کرے زان لے پخپل ندے ٹاکلے ماو تالس مشروٹی پکارت چا اللہ خو زان لے ندی مقرر کرے او ماو تا مشروٹی کو پلان کے اس ادار دے او پلان کے اس ادار دے کچھو ویلی چی دا پلان کے سڑے تانز رستا پا دی خز کی صدار دے برداشت بے کی سوائی تاسو پلان کے را سر پا دی اولاد کی صدار دے برداشت بے کی پلان کے را سر پا دی کور کی پا دی دکان کے کاروبار کی صدار دے برداشت بے کی رور داغ شراکت نہ برداشت کے رور درور شراکت نہ برداشت کے وچی دا رور منو نخب ہوا در دا عیسو ما تا پاتشے ہو ابلی غانڈ دا اللہ لے عیسی داران جوڑے پلان کے عیسی دار دے او پلان کے عیسی دار دے زان لے عیسی دار بدی جی او اللہ لے عیسی داران جوڑے ظلم دے او کو ظالمہ نو یو دبر الامر تدبیر کئی دا ٹولو کارونو پخپل باندے ما من شفیع الا من بعد اذنی کل کل وی مونگ بدا اللہ نخلاسے وی زمونگ زی مداری دی اولیاء و غست را امونگ بدوی دا اللہ دا عذاب نبچ کئی دا قیامت دا غا سخت نبم بچ کئی اوی پزور بم بچ کئی قرآن سوئی ما من شفیع الا من بعد اذنی ما من شفیع نشتر سوخلا سون کے پزور باندے الا من بعد اذنی مگر پس دے اجازت دا اللہ نا چی دا اللہ اجازت دوشی نو بیا بشفارش شروع شی چی دا اللہ اجازت نیشوی نو یا ساتا سوک شفارش نشی کولے اولا پاتی توی چی ما با پزور باند اخلاسی وندیش اخلاسو لے ما من شفیع الا من بعد اذنی او حدیث کی مرادی نبی علیہ السلام فرمائی انا اول من یشفع زبا ولم داغ چانا چاغ بشفارس کئی زبا اول شفارس کوم د خپل امت یانو د پاره رستو بیا نور شفارسونه خلق شروع کړي. اول بزه شفارس شروع کوم الله تا. او مشهور حدیث د قیامت چې د قیامت ورځ به یو ډیره سختی وي او دارنګ خلق به ډیر زیات تنگ شي. مشوره به وکړي راځي چې آدم علیه السلام له ورشو. آدم علیه السلام تو سلام له ټول انسانان راشي. اوی بچی بابا ډیر سخت تنگ شو ډیر سخت گرمی دا. اللہ تا زاری و مینتو که چی مونگ سر حساب و کتاب شروع کی. خیر دے مونگ دے جہنم تا دن نکی خو چی حساب و کتاب شروع کی. آدم علیہ السلام بوئی دا زما کار نرے زکزا اللہ دے یو انی نم منی کڑے ہو ما آزد آغا انی تا نزدیر شو ما مات خوراک کڑے دے مال حیا رضی اللہ تنشم مخامخ کے دے تاسو نو علیہ السلام لورش. نو علیہ السلام تو سلام لبدا انسانان رش. وی بو بابا زمون دا پار سوال اوکا کرا اغبو تی بچو زم نشم کو دے زکا ما دا اللہ نے یو سوال کڑیو چی دازوی خو زما دا اہل ندے او تاویل چی ستا اہل ببچ کو اعلان کے زبا دی خبر باندے نپوئی دا چه دا اهل نمراد خو تابیدار دی. یه را زم اللہ تا نشم مقامخ که دی. یه را تاسو دا سو که حود علیہ السلام لورشی اغیب صالح علیہ السلام لرولی گی آن تردی چه خبر عیسیٰ علیہ السلام لبرشی هر یو بخپل عذر پیش کئی زنشم کول. عیسیٰ علیہ السلام تو سلام بوتوی چه زان مکڑوی زان مستڑی کوی دا سوکے چھے آخری پیغمبر لورشے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لہ او دا کار اگر کولی شی ورشے. نبی علیہ السلام فرمائی دا انسانان با مال راشی او ما تبوی چھے حضرت اللہ تا سوال اکا چی حساب و کتاب شروع کی. نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی زبراشمو دا اللہ دا عرش دلان دی بسج دولگو او اغا کلمات دا اللہ با اوی ما چه اغا ما تا ندیز دوس اغا وقت بے اللہ زما پزڑکی واچه. او اللہ رب العزت ما تو فرمائی چه ارفع راسک یا محمد سلطو تا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خپل سر مبارک دیر سجدین راپورتا کا سلطو تا سوال کوا تانب در کولش دانوی چه سر خوخی اغا کوا اغا کولیشی کسو جنت تبوزی او کسو جہنم تبوزی ستا خوخت نوی سل تو تا ستا کار سوال کول دی او زمون کار در کول دی. اشفع تو شفع شفاعت کوا ستا شفاعت پا منظوری کی. نبی علیہ السلام فرمائی دے دین با شفارش شروع شی او حساب و کتاب با شروع شی. نیاد ساتا چوے ما پا زورا بخلاسی نو پا زورا دے نشی خلاسو دے او شفاعتی ازنی بئی. تفصیل ما مخ کی کڑے ہو دو قسم شفاعت تے یو شفاعتی قہری دے پا زورا باندے خلاسو یا ساتا دا بنی دوین دے شفاعتی ازنی خلاسو پس دے اجازت دا اللہ نا و قرآن دا غیم یو سو شرائط ذکر کری. یو شرط دا چی قیامت رش. دویم شرط دا چی پس دا شفاعت کبرا نبی شفاعت کبرا دا نبی علیہ السلام تو سلام دا شفارس دا دین پس دوین دا چی کم سڑے شفارس کئی چی آغا معاہدی او پخپلا بچوی پخپلا بچوی وی تا چیوی پیر با مغلازی نا دا پیر دے بچوی دے اخو لاخپلا پتن لگی پتن لگی لکا دا چا. بلا دا چه دا چا دا پارا شفاعت کئی مشفو چه دا مشفو دے ہم پاکی در توحید باننی تری وی دا دنیا نا پاکی در توحید باننی تری وی خو پا آمالو کی را گیر شوی دے پس کی را گیر دے عقیدہ کی چی را گیری دا آنگا دا پارم شفارز نشتا چی پا عمل کی را گیر دے عقیدہ درست را خو آمالو کی تینا کمی شوی دے منزی ندے کڑے روجے نہ دنی ولی دا سے بلا عمل نه دې کړي نه یاد ساته د پاره به سفارش کولې شي. بل شرط دا چې شافعی او مشفوع یو بل پیژني. سګي یو بل پیژني. مثال زره د پاره سفارش کوم نو چې دې ما پیژني او زه دې پیژنم. ته چې ولی ته الله به مخلاصي نو یا غتا پیژني تا لیدلې نه تی پیژني چې د یو عصر خلکی د یو زمانی خلکی ابه سفارش ک نور داسې شرایط قران کریم هغه ذکر کړی دي دا پکې اوسو مشهورو هغه ته ماولست نو ما من شفیع الا من بعد اذنه دیوی مزمک او روجه منیسا عقیده را شرک تن قران ته مکینا بس وی پیر وی بچ کای کنه بچ بری کی د پیر دی اول خپل پته نه لګی چې ځان به بچ کیو کنه ابه بچ یو کنه ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه فلا تذکرون ذالکم اللہ ربکم دی صفتن والا اللہ رب سانسرے پالن کے سانسرے فاعبدوه نئے عبادتو کے خاص دے اللہ چے رب دے اللہ دے پالن کے دے اللہ دے خلاص ان کے اللہ دے نو عبادت یو اللہ کا افلا تذکرون اے ولی تاسو پندو نصیت ناخلے اس اس بات دا قیامتو الیہ مرجعکم جمیعا دی اللہ توا پس استاسو دا جمیعا ڈٹولو و ٹول با دی اللہ توا پس کی گے که خم اکڑل بم واپس کی گے و که بد اکڑل بم واپس کی گے حساب و کتاب بر سر کئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کخا مل دیو کو په مقدار دیو ذره خبد لبی عمومی او کبد دیو کو بد بد لبی عمومی وعد الله حقا يردا بټوکی وعد الله حقا وعد د الله د پر اختیا باندې ودا د الله وعد دا ور اختیا دا اندہو یبدو الخلقا یقنن دا اللہ یبدو الخلقا پیدا کئی مخلوقات لرا سم یعیدو بیاب واپس کی دوی لرا سنچ اللہ اس پیدا کے مرگ بزر باندی راشی او قیامت کے بعد اللہ بیا واپس کی بیاب دی برابر کی او پورت بشی سما یعیدو بیا واپس بکی دوی لران لا لیجزی الذین آمنو دا سر پارا علت دا قیامت دا وقوع چی قیامت بولی رازی لیجزی الذین آمنو دیر پارا چی بدل ورکی آکسانو تا آمنو چی مان روڑو و عامل الصالحات او عملو کو نیک بالقسط پہ انصاف سرا چ اللہ وی دیل بدل ور کما یو تندے امتحان د دوانو کسانو شو کلاس کی الکان دی ریزلٹ امتحان او شو اس چ ریزلٹ پکی نی نہ پتہ لگی چ سو پانچ شو سو فیل شو دا ریزلٹ تو سر پا رہی دا دے دا پا رہی چی کم پاس شی چی آغیل انام ورکی او دا رنگی مخ کی کلاس تا آغی شفت شی او چی کم فیل شی چی آغیل سزا ور شی او سزا ور ورکی او دا کلاس کے پا دی شی او کال زائش دے دا پا رہی کا اس دنیا کی منگ لگیو امتحان ورکو سو خی امتحان ورکی او سو بد امتحان ورکی یعنی سوک پہ امتحان کی کامیابی طرف تروان دی او سوک ناکامی طرف تروان دی پتہ خونے لگی کا سوک کامیاب دے او سوک ناکام دے اللہ وی قیامت برازی او دا قیامت دا ورز بدا سی لکہ دا ریزلٹ رز دا قیامت بورت با ریزلٹ آؤٹ کی گی نا پتہ بلگی چی پلان کے دا پلان کی زوی پاس شو نا غلب اللہ جنت ور گئی او دا رنگی پلان کے دا پلان کی زوی فیل شو ناغلب اللہ جہنم ورکے ورنہ کا ریزلٹ پکے نو نو دا خو ظلم شو کرا ظلم نو شو لگا دا خو ظلم شو چې یو تنخواري او محنت کوي او بل تنخواري او محنت نه کوي، دوانه برابر دي، دا خو ظلم دی. نانه قیامت به دی لراځي چې کم نیک دی چې هغه له بدله ورکړی شي ښه، او چې کم بد دی چې هغه له سزا ورکړی شي. پوهېږې که نه؟ لیزی اللہ دین آمنو دیر پارا چی بدلور کیا کسانو تا آمنو چی وی من المقاصد اربان دی صورت وعمل الصالحات او عملو کو نیک بل قسط پا انصاف سرا بدلو پا انصاف سرا ورکی دیتا بنگوری چی دا تور دے نو دا درجہ لگا کم دا او دا سپین دے نو دا درجہ لگا سیات دا یار دا جمی دے نو درجے کم دا او دا ربی دے نو درجے زیات دا نانا عمل تب گوری عقیدے تب گوری والذین کفروا تخویف والذین کفروا او آن کسان چی انکارو کر دے مقاصدونا لهم شراب من حمیم دا دوی دا پارا سکل بید گرمو بو و عذاب نالیم عذاب بید درناک بما کانو یکفرون پسوب داغی چو دوی یک پرون انکار کونگی ایو لبدلور کی پا انصاف او دی نور لا لهم شراب من حمیم دا دوی دا پارا چی انکارو کو دا مقاصدونا دا دوی دا پارا سکاک پای دا گرمو بونا اللہوی گرمیو با بسکولیشی اول خوب او بنی سوالو نبکی او جنتیانو تبوی ان افیدو علینا الماء راتوی کے بمونگ باندی اوبا و راتوی کے اوبا تکی شو علا اوبا پکار دی چگی سوری بجوڑی کی اول با اوبا نی او چی کل اللہ سوال قبول کی اوبا لور کی نو اوبا بدا سی چی کل آغا کنڈول خلی تا جوخ کی نو دا شونده و دا مغ دا کم غوخ دا دا چمل دا عرص و پا کنڈول کی را پروسی دمر خود کی دلی او دمر گرمی اوبا بای او بیا به الله په خپل قدرت سره روح کی او بیا به امدا کیږي دیره پاره چوسه کی نوې نوې عذاب او عذاب علیم او عذاب درناک به بما کانو یکفرون مؤمن بلګیا او جهاد به کولو قران ته بناستو خلیبت به دی او به کور کې ایسی تناستو فلم به لګولو او یره ګرمي ده جنو شتلې ګرمي ده یا ساتا ګرمي وبو ده باندې سکولې شي وعذاب علیم او عذاب درناک بی بما کانو یکفرون پس اب داغی چو دو انکار کون کے هو الذی جعل الشمس دویم دلیل اقلی هو الذی دا اللہ غزات جعل الشمس چی گردول دنور زیان روخانا والقمر او سبوگ میں نورن رنا والا وقدره منازل او انداز کڑی دی دل را منازل پڑاونا لتعلمو عدد سنینا دل پارا چی پوش تاسو پشمیر دا کلنو باندے والحساب او پیسابو کتاب باندے هو الذی جعل الشمس ضیاء دا اللہ غزانتے چی گرزول دنور زیاءن روخانا والقمن نورن او سپوگمے نورن رناوالا زیاء چه تپش پکی ہومی گرمی او رنا پکی ہومی نورتو گو رے کن گرمی پکی اومشتا او دورنگ رنا پکی اومشتا او نور چه صرف رنا پکی خو چه تپش پکی نی گرمی پکی نی سپوگمے نا چاہ تا گرمی را گلی دا ہاں سپوگ میں صرف رنا کے گرمی کو پکی نشتا کر او نور کی گرمی مشتا اور رنام پکشتا نو زیاءن او سپوگ میں سر یاد نورن وقدرہو منازل انداز کڑی دی دیل را پڑاونا پڑاونے والا مقرر کڑی دی پڑاونا سمت ربا دنور پڑاو دا 364 تی یا 365 تی آدارنگے دس پوگ میں پڑاونا دا 27 تھی 28 تھی زکر یہ عورت کو مکمل غیب ہی کنا 27 یا 28 تھی پڑاو دیتے بھی رکھی گی چھ روزانا نور او سپوگ میں دکم نقطے نہ رکھی جی نور او سپوگ میں روزانا دا یو زینن نہ رکھی جی خان پھر یہ خبر ہو کنا سپوږمۍ ته تاسو وګورئ نن د دې ځنه راوخته، نو سبا به دلته نه، بل ورځ دلته نه، بل ورځ دلته نه، داسې داسې داسې داسې راځي به چې دلته راورسي غیبه به شي، پوهیږې که نه؟ بیا به داسې شروع شي، داسې داسې داسې واپس به بیا شي. پام دی ورته کړم دی، پام دی ورته کړم. سپوږمۍ چې د اولې ورځې خلک ګوري نو کوم طرف ته ګوري؟ دې قبلی غاړې ته ګوري که نه؟ او قبلی غاړې ته هم نه، دې غاړې ته. دا کراس نه دی، دا ګوډ داسې د شمال او د مغرب په دې ګوټ کې ګوري. او بیا ورو ورو داسې را روان یي، نو د دویمې شپې ایله زموږ دې کور ته مخامخ شي، نو د درېمې شپې بیا دا ټینکې در دې د پاسه شي، نو څلورمه چې ګوري بیا به ورو ورو داسې راځي، نو چې کله د څوارلسمې شي، د دیارلسمې څوارلسمې، نو چې ګوري بالکل په دې طرف وي. داسې نورم دی، نور ته ته پام وکړه، نه یو ورځ به د یو ځای نه راخیږي، نه بل ورځ به د بل ځای نه راخیږي. خو په دې مونږ نه پوهیږو، په دې ریاضي دان پوهیږي، کوم چې حساب کتاب والا دی هغه په دې باندې پوهیږي. مونږ د وښکارې به یو پلیټ ته راوختو، پلیټ ته پرېوتو، او بیا پلیټ ته راوختو، پلیټ ته پرېوتو. پوهیږي په خبرو که نه پوهیږي؟ دا د څه لپاره الله دا پړاوونه مقرر کړي دي؟ لتعلموا عدد السنین، دې لپاره چې پوه شئ تاسو په شمیر د کلونو باندې، ول حساب او په حساب او کتاب باندې. د سپوږمې په حساب او کتاب مونږ پوهیږو، پوهیږو کنه؟ پته لګي چې دا رسو شپو ده، خو د نور په حساب او کتاب څوک پوهیږي؟ په ای ریاضیدان پوهیږي، هغه باقاعده تا نقطې معلومی چې دا د دې نقطې نه راوغه، دا نقطه دا نقطه باقاعده هغه ته پته لګي، ځکه دا د هغې سبق دی، هغې دا ویل. نو لتعلموا عدد السنین والحساب، ما خلق الله ذلک الا بالحق، نه دي پیدا کړی الله ذلک دا شیزونه الا بالحق، مگر دې دپاره چې اخکار شي. د لوبو ټوکل نه دي پیدا کړی، بلکې دې له پیدا کړی چې حق کاره شي. سو کوئی څلوېښت کاله عمر مې تیر شو، او یره شل کاله به پاتې تقریبا، زه خوشحاله یې کړه. بله دې نه مړله ځوانې، وایي ښه ځوانې، یاره دا سپین پکې لږ لګېدی مړه، وایي تورې که کنه څه پته لګي، وایي ښه. یعنې اکثر دې مړه ویښ رایه سړیه، وایي ګیره ګیره سپین لګېدل، وایي ښه بوډا شوم، وایي نانا مړه ویښ رایه، وایي بیا بالک شي. نه دې په دې سوچ او فکر کې دی، څوک وایي یاره دېرش کاله مې پاتې دي، څوک وایي یاره پنځوس کاله مې پاتې دي، څوک وایي مړه ایله خو مونږ د پنځویشتو کالو شو، ایله خو ځواني شورو شو، جوانی دیوانی، لا خو مړه پنځوس کاله پاتې دي. وسه پته لګي سړیا چې کلم رې دنیا ته راتګ په ترتیب دی، خو تک ته بے ترتیبه دی ګوره. نو اسه مړ شي او نیکې ژوندې وي، زوی مړ شي او پلارې ژوندې وي. دا په دې نه ده چې بوډا به ول مري او ماشوم به رستو مري. دنیا ته راتلل په ترتیب، خو تک ته بے ترتیبه دی. زړه مه لګوه د دنیا سره، هر ټیم مرګ ته ځان تیار ساته. یفصل الآیات لقوم یعلمون، هر معامله درسته کا چې مرګ دل راځي نو چې په صحیح حالت کې دل راځي. یفصل الآیات، واضح کوي الله دلائل د خپل وحدانیت. قوم یعلمون، د پاره دا قوم یعلمون چې پوهیږي. درېم دلیل عقلی، ان فی اختلاف اللیل، یقینا پاڼولو راډولو د شپې او د ورځې کې، یا یقینا په بدلولو د شپې او د ورځې کې، وما پانس کې، خلق الله چې پیدا کړی دی الله، فی السماوات والارض پاسمانونو کې او پزما کې، لآیات لقوم یعلمون، ګوره شپه شي ورشي، کله شپه وي او کله ورشي. نه خو شپې د ورځې ځای ونیولو، او نه ورځې د شپې ځای ونیولو. یطلبه حسیسا، قرآن وی طلب کوي دا دواړه یو بل لره په جلتی سره، یو بل پسې داسې روان دي، بس بالکل پیوس. خو چې شپه ختمیږي نو ورځ شروع کیږي، نو چې ورځ ختمیږي نو شپه پسې شروع شي، یو بل پسې روان دي. انور او سپوږمۍ ته وګوره، شپې ورځې ته وګوره، دا ټول د الله مخلوق دی که نه؟ اغي ته چې کم کار د اول ورځ نه حواله شوی ری اغي مغه کار کې لګیا دي چرته د الله خلاف نکو نور چرته نو ویل چې زستړی شو سپوږمې چرته نو ویل چې زستړی شو بس یو هفته به کې چټیو کو یو ورځ به کې چټیو کو اغي د الله د حکم خلاف نه کوي ان الانسان لربه لکنوت انسان د خپل رب ډیر نا شکر دی انسان په هر موقع او په هر قدم کې د الله مخالفت کوي انور اسبوغ می شپ اورز خدا الله خلاف نہ کو انسان تد الله خلاف په هر موقع کې لک سوچو کنا و ما خلق الله او ندی پیدا کړی الله ان فی اختلاف الليل یقینا پاڑول راڑول د شپ او دور دی کې و ما خلق الله او پامس کی چې پیدا کړی دی الله فی السماوات و الارض آسمانونو کې اوپس ما کې آسمانونو کې وګوره نور ته وګوره سپوږمۍ ته وګوره ستورو ته وګوره دغرنګې فرشتو ته وګوره ځمکې ته وګوره په دې کې انسانانو ته وګوره نورو مخلوقاتو ته وګوره دا ټولې څه پیدا کړي لآیات خامخا دلائل دي د الله د وحدانیت لقوم یعلمون لقوم یتقون د پاره دا قوم یتقون چې ځان ساتي د الله د مخالفت نه د دوی د پاره پکې دلائل دي د الله د یووالي ان الذین اوس زجر ورکی او تخویف ان الذین یقینا کسان لا یرجون لقانا زجر بنکار قیامت ان الذين يقيننا كسان لا يرجون لقاءنا چې تمن ساتي لقاءنا د پیښې زمونږه یاد ملاقات زمونږه ورادو اړدیا سوچو فکر اشتنه چرق یو ورځ راتون کې را او الله ته پورته کیګو وي مړه قیامت پکې چارا وسته سو کوئی مړه ګورو بو سره وته سو کې چې و سره بو ګوري تا سره بو ګوري وردو بالحیات الدنیا او خوشان شویری بالحیات الدنیا پا جند دنیا بانده کسو کی او کار کی نوی دویم بسنگ شورو او کدو کی نوی دا ماز خوطن پوری دا یو گینٹر دا دورا سر زیادی ری وی یل دیکی چرده او کار زان لشورو دنیا سر زده دا گولی ری الدین اغیل وقت نشتا وطمان نو بیا او خوشان شویری پا دی بانده په دنیا کې وته اطمینان ښکاری خوشحالی کې په دنیا باندې دل لے کر اولین تنګیږي او یاره ته په ګنټه څنګه کینو او کوستې وته ویلې چې پلان کیږي کې کار دی او 300 روپے میاش بدر کوي وای وجو خبرو سره کوي خبرو او کو سره جی کوته چې دا بچې د قران لرا لېګا وای بجره جی دا خو لن ډیر وړو کې دی او سکول ته زی او ټیوشن لزی او دا کوي واغه کوي او که وته دی ویل چې د امریکای یو ویزه در اصله اوله غزینا وی به ما پرې د زوی مې ولېګا او که ته چې د زوی دی لېګم وی به دانو درې مڼه غبل زوی مې د سلويختې غو لېګا په خما هول کې غبل وی شي کړه ان ته لېګي د کافرانو خدمت لا خو دین ته وزګار نه لري لې الاف قریش الافهم رحله الشتاء والصيف شام او یمن ته بتلل خو خواته بیت الله ته بند راتلل قرآن ویلی ایلا فی قریش تعجب دے پا مینه دا قریش و دا مال سر مال سر دیر مینه و محبت و نن مسلمان هم دیر مینه و محبت تے کہتے بچے قرآن در آلیگل نیر آلیگی او کوی چی انگلینڈ تے دل لیگم وی بچی دایون دوانو لیگا مال دل دسو خانتیان کئی ویلے گا جی ویلے روپے خو برا لیگی کنا دے پا روپو پسی منشو وردو بالحیات دنیا او خوشحال شویرے پا جند دنیا باندے واتمان نو بیا نو چلتا نراشی نو سوئی مسٹر پٹے خان او ملگرے اغوی زمونگیو کلیوالوی اغزوی انگلینڈ تو لے گلو تعلیم دا پارا چرا ڈاکٹری بکی موتے لکا میلے کا سڑی ویچی نا پریدا چلاتی ویچی راغو نو خواغو داسی نو خلق بدللی رپورٹ تا بدن نتل باقی دا جذب راکوشو خلق بوتا لاندی ولادو خپل خپلوان بی راکوشو زور میلوشو وی منگا مزر تلی اس ولادو وی زوی ڈاکٹری مکمل کا چراغو وی چه سنگ دا جاد نراکوشو او پلار سر میلوشو نوی پلار تا وی چه هلو مستر پٹے خان د پلار پتی خان نوم پتی خان ناغو دی جی ہیلو مسٹر پٹے خان ناغو دی جی دس پی بچے تو پٹے خان شو ای ماں تے جاو پٹے خان شو کنا مونگ دا تویل جی میلے گا خود لے گرو بیا بتا دم پٹے خان وئی وردو بالحیات دنیا او خوشان شوی پا جند دنیا باندے واتمان نو بیا او وردو بالحیات دنیا او خوشان شوی پا جند دنیا باندے واتمان نو بیا او زڑی لگولے دے سرا زڑی و سر لگولے خوشان شوی پا جند دنیا والذین هم یعنی اطمینان پس کی مندرے رے پا دنیا کی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار پا کتاب دا اللہ مطمئن کی گی زڑنا یا ایتو ہن نفس المطمئن او اغا نفسا چی زان دی مطمئن کڑو پا دنیا کی پا قرآن ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اغا نفسا و بیاوی دنش جنتا والذین او آگسان هم ان آیاتنا غافلون چیدوی دی دایاتون زمانگنا غافلون نا خبرا زانی بی خبرو کیا چولے دی دا ہر سن خبر دی خود قرآن نن دی خبر کوتے چیرا کمپیوٹر آو جی ولی نپوئی گا کوے چالک انٹرنیٹ اوے جی ولی نپوئی گا الک یوٹیوب بند دا بسنگ کلاو یر جی ما توائے جی گورا وطاوس دغرنگی کوتے چلکا انگلش لینگ جی اس بر ذرا انگلش شروع کوتے چلکا فزکس کیمسٹری بایو پہاڑ سے پوئے گی ہوگا قرآن بتاوے منز بتاوے نہ پوئے گی لوی لوی ڈاکٹران دی تاسو گورے قرآن بم بولے نور سی پر ناظرم نہ دے ویلے سو الا من شاء اللہ زین بخی ورنہ پر ناظرم نہ دے نمبے پکندو کی نزے گی تپوس تیو کی منز بم نور سی دا موس سبق نہ دے دا بم بل نہ ورسی دوی قنوز بم نہ ورسی قران با پال پاس بم نہ ورسی اوئے بیر جی ز ڈاکٹری موز انجینئر ما اولائکا دا کسان ماواہم النار زیر دوی جہنم دے بما کانو یکسبون پس اب داغے چودوی کون کی زیر جہنم دے ان اللذینا یقیننا اس بشارتو ان الذين يقيننا غسان امنوا چیمان روڑو وعملوا الصالحات عملو کو نیک یهدیم ربهم من لکما یهدیم ربهم ہدایت بو کی دوی تر رب دوی بی ایمانیم پس او دوی ایمان دوی چه ہدایت او تن دے کڑے نو ایمانی سنگ روڑو عمل نیک سنگو چه او تن ایمان روڑے دے او نیک عمل اکڑے دے پا ہدایت تے کن دے نو دے سمت دو شو چی یهدیم ربهم ایمان روڑو نیک عملو کو نو دا دین رست بوتا اللہ ہدایتو خی نا نا دیا غسلو رم مرتبرا سمرد ہدایت یعنی حصول للجنہ اللہ بول جنت ورکی یهدیہم ربہو لارب اخی دویتا رب دا دوی دا جنت لارب اخی دویتا رب دا دوی دا جنت بی ایمانہم پا سبب دا ایمان روڑو دا دوی دا کم ایمان چھے روڑے او نیک عمل کڑے نو اللہ بوتا دا دی ایمان دا دی روڑو پا سبب باندے لار دا جنت بوتا سمکی یعنی دا جنت تا دا تلو چھے کم آمال دی اغا آمال بوتا اللہ سان کی نو رو تا بگران خکاری او دا تبا سانی تجری من تاتے ملن حارو بائی گی باند لانجر دینا والے اور تفصیل اللہ پخپلا کئی تجربی گبا تلاندر دین والے فی جنات النعیم پا جنتون جنیمتون کی بئی دعواهم فی ها رنبن خبرات دی جنتیانو فی ها پری جنت کی بئی سبحانک اللہم پاکی رتالر اللہم اے اللہ و تحییتوم او پیشکش ردی بئی فی ها پری جنت کے سلامن بچو بچو و آخر دعواهم او آخر خبرات دوی رستن خبرات دی جنتیانو پا دی جنت کی بھئی ان الحمدللہ رب العالمین چی لائک دا حمدن دی اللہ چی رب دا مخلوقات دی طول منزیت پا دی یو آیت کی راجمک دعواهم فیہا سبحانک اللہم منز چی سڑے شو روکی نسوی سبحان نے شروع کی کرا سبحانک اللہم منس کی بیان سشی التحیات للہ و تحیتہم آخر کسی سلام کنا سلام طول منزیت پا دیو آیات کے راجہ مکو سبحانک اللہم منس کی و تحیتہم او آخر کے سلام طول منزیت پا کے راجہ مکو رمبے خبر دی جنتیانو پا دی جنت کے وئی سبحانک اللہم پاکی رتالر اے اللہ داور توحید بالتم بیانی ولی دی توحید دو جی خو جنت ترال کن دی عقیدی دو جی جنت ترال و تحییتهم فی آسلام ایو تنو ناغبان دی دا قتل سا مقدمو نو وکیل سر خبری اتر ہو کی وکیل و تویل زت یو چل خیم یو وکیلونی ولو کیسی و بیللو بلیونی ولو آخر کی یو وکیلونی ولو آقا و تی بچی زر دسویم اب منی آقا و تی خواه اس پر پانسے اڈر کی گی او سور دے پس او جج تے پیشی دا دے و تی چی زتا تا سویم نو بتب ہوئے چی پنچ چی زتا تا سویم نو تب ہوئے چی پنچ جج دا سوی تب ہوئے چی پنچ دو تیل ٹک تا پدی بری بی بیا روز تو پویوں گو تب سرپ داوے وی ٹک تا جج تا مخامخ شو جج و تیل کسی دی نم دے وی پنچ وی دا پلار دی سنم دے وی پنچ وی دا کمزے وی پنچ وی قتل لکڑے دے وکنا وی پنچ جج دا سے حیران شو او وکیل تا وی دا سی حساب دے وکیل و تیجی لے ونے دے بالکل مینٹل دے جی لے ونے دے او لے ونی تا خو قتل معاف دے نشتا او ای خواہ اجد سو چکو وی زالک بری شوی سشوی بری شوی ملزم خو بار روو تو خو خوشحال دے چرتا دا بدو دا شامتو یورس دی وکیل بازار کی مخیل ورہو او وکیل و تا وی سنگی لکا وی پنچ وی چرتا نراغی وی پنچ وی چرتا روانی وی پنچ او وکیل و تا ارچا سر پنچ خو یار دوست سر نپنچ آغا و تا وی یار چا سر پنجا زکا چیزا پا دی پنج خلاص شوی ما دا جنتیانم پا دی سبحانک اللہم بانی خلاص شوی ری نو جو دنیا کیم سبحانک اللہم او آخرت کیم ہم سبحانک اللہم وی او جنت کیم ہم سبحانک اللہم وی ولی زکا بچوی پا دی بانی ری نو سبحانک اللہم رنبے خبر دا دی جنتیانو پا دی جنت کی بھئی پاکی دا تالر اے اللہ اللہ تدی صداران نہ پاک و تحیت و تحیت فیھا سلام پیشکشے دی وی بلے جنت کے سلامن بچوے بچ ہر سو بو تو وی بچوے بچ خپل کے بیو بل تو وی بچوے بچ مبارک شو مبارک فرشتے بو تو وی مبارک شو مبارک سڑے سکول کے پاشی نو کپی نیولی اور روانی نو استادیم چی ونی والا کو مبارک شا چوکیداری وینی امتی مبارک شا لکا مالک وینی امتی مبارک شا لکا کپلارا ایک سو وینی نو امتی لکا مبارک شا وہی کنو ہوئی کور تا چرارے جی سونو مبارک ہے والی حساب و کتاب با اوشی دے با جنت تروانی پلار بو تا خدا کوئی مبارک شا مبارک شا و بچ شوئے بچ اللہ دی منگتا نصیب کی و آخر دعوام او آخر خبران یا رستنے خبران دے جنتیانو پا دے جنت کے بھئی ان الحمدللہ رب العالمین چھ لائق دام دنو دے اللہ چھ رب دا مخلوقان دے سنے مد دا تاثر شو دانا چھ اسمان پڑا زولا الحمدللہ ہوئے جنت دا ٹھولو نلوی نعمت تے نعمت و تمیلو شو دانا کی چھ او پیر پیرو وخی اگڑی گی نانا سوئی ان الحمدللہ رب العالمین بچے دی نشتا اللہ در کو الحمدللہ ہوا ہے اوگے بھی روٹے دیو خوڑا الحمدللہ ہوا ہے تگے بھی اوبے دیو اس کے لئے الحمدللہ ہوا ہے مجھ دیو کو الحمدللہ ہوا ہے قرآن دیوئے لئے پاسے الحمدللہ ہوا ہے کہ کم نعمت دا اللہ دا تحصیل شو الحمدللہ ہوا ہے نزک ہوئی ان الحمدللہ رب العالمین نرم انشاءاللہ بھی ہوا